Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine bugün sohbetimize Kur'an ile devam ediyoruz. Bu defa Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Bu sorunun cevabını burada irdeleyeceğiz inşallah. Kur'an'da onlarca ayetten anladığımız kadarıyla özetle söyleyeyim. Kur'an her kanun kitabı, her tüzük kitabı, her yönetmenlik gibi veya tanıktan gelen mektup gibi, yol haritası gibi, gemi ya da uçak rotası gibi, doktorun yazdığı reçete gibi ya da okul ders kitapları gibi dikkatlice anlaşıla okunmalıdır. Şimdi maalesef Kur'an böyle okunması gerekirken, çünkü Kur'an hayatımızın kitabı, öğüt kitabı, öğüt boyutuyla bizim şahsi hayatımıza, aile hayatımıza, şehir hayatımıza, ülke hayatımıza ve dünya hayatına, bütün insanlarla olan ilişkimize yön veren ilkeleri önermektedir. Onun için bunu bu tarzda okumadıktan sonra okumamızın herhangi bir kıymeti söz konusu değildir. Şimdi genelde biliyorsunuz Kur'an bir folklor malzemesi olarak kullanılıyor. Düğünlerde, derneklerde, nişanlarda veyahut da cenaze merasimlerde ve yine ölülerin arkasından 7'sinde, 40'ında, 3'ünde vesaire gibi okumalar yapılıyor. Bir folklor malzemesi olarak kullanılıyor. Bunların hepsi Kur'an'ın sesli okunması, makamlı okunması ve bu şekilde ölülere okunması, folklor malzemesi olarak kullanılması Kur'an'ın amacına terstir ve büyük bir ihanettir, büyük bir cinayettir, çok büyük bir vebali vardır. Şimdi övgüyle söylenir. Kur'an Arabistan'da indi, İstanbul'da yazıldı, Mısır'da okundu. Güzel, hoş bir söz. Ama nerede uygulandı diyecek olursak, ben şu anda açık açık söylüyorum. Kur'an hükümleri, Kur'an'ın ilkeleri bugün kendisini Müslüman ülke sayan ülkelerin hiçbirisinde hayata geçirilmedi. Onun için de bu perişanlıkları devam edip gidiyor. Şimdi Müslümanlar, Arapçasından değil, bakın tekrar ediyorum, Arapça Kur'an okumak vakti boşa harcamaktır. İnsan kesinlikle vaktini boşa harcamamalıdır. Vakit nakittir. Kur'an'ı Arapça okumak herhangi bir şey getirmez. Kur'an'ı Arapça okumak şuna benzer. Mesela İngilizce bilmeyen bir adamın Shakespeare'i okumasına benzer. Almanca bilmeyen bir adamın Goethe'yi okumasına benzer. Veyahut da İtalyanca bilmeyen bir adamın Dante'yi okumasına benzer. Bunları okuduğu zaman herhangi bir şey anlamaz. İşte Müslümanlar maalesef ve maalesef Arapça Kur'an okumanın da sevaplılığı diye bir şey uydurmuş. Özellikle Ramazan ayında 3 atim, 5 atim, 10 atim mukabele gibi uygulamalar yapmakta. Bunlar da İslam'ın ruhuna, Kur'an'ın ruhuna aykırı şeylerdir. Kur'an mutlaka en kötü tarzda bile Türkçesinden anlaşıla okunmalıdır. Bir hatim indireceklerine Arapça, iki indireceklerine, hatta bir cüz okuyacaklarına, mesela herkes, tekrar ediyorum, mesela çok basit, iki satırlık bir Asr suresini, bir İhlas suresini, bir Kevser suresinin Türkçesini İçeriğini anlaya anlaya, kendilerine sindire sindire okusunlar. Ve Kur'an meali her zaman için mutfaklarında bulunsun, salonlarında bulunsun, yatak odalarında bulunsun. Orada akıllarına bir şey geldiği zaman hemen Kur'an'a baksınlar. O konuyla ilgili Rablerinin kendilerine verdiği mesajı orada bulsunlar, aydınlansınlar. Kur'an artık yüksek raflardan, o süslü işlemeli bilmem çıkınlardan çıkarılmalıdır. Kur'an Türkçe olarak, bizim ulusumuz Türkçe olarak Allah'ın ne dediğini öğrenmelidir. Kur'an'ı süslü süslü yazılarla yazmak, makamlı, özellikle görüyorsunuz, bilmem ne makamındaki bestelere güfte mahiyetinde okunmalı, bunlar cinayettir. Onun için şöyle düşünün, bugün memleketimizde yapılmış bir anayasamız var. Veyahut da diyelim ki hukuk kanunlarımız var, ceza hukuku kanunlarımız var, genelgeler var, yönergeler var. Bunları bir düşünün. Bunların hiçbirisi makam ile bilmem ne makamında bestelenerek okunuyor mu? Okunsa ne olur? Onun için biz Kur'an'ı mutlak surette anlayarak okuyacağız. Türkçesinden dediğim gibi. Bunu bir kanun okur gibi, bir tüzük okur gibi, bir yönetmenlik okur gibi sindire sindire. Bir avukat kanun kitabını nasıl okuyorsa öyle okuyacağız. Bir doktorun reçetesi neyse onun gibi okuyacağız. Mutlaka da anlayacağız. Anlamadan kesinlikle okumayacağız. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi demin şeyi de bahsettiydim. Kur'an okurken mutlaka abdestli olmalı mı diye. Hayır, o da uydurma. Biraz evvel geçen sohbette de bahsettiğim gibi bu yanlış, Müslümanları Kur'an'dan uzak tutmaya yönelik bir şeydi. Bu nasıldı? Onu da söyleyeyim size. Fussilet suresinde 26. ayetinde kafirlerin bir planı var. Kafirler plan kuruyorlar. Diyorlar ki biz bu Müslümanları alt edebilmemiz için iki şey yapmamız lazım. İki. Birincisi, Kur'an'ı dinletmeyeceğiz. Kur'an'la Müslümanları arasını açacağız. Mesafeli olacaklar. İkincisi de bunun, Kur'an'ın içerisinde lağv yapacağız. Lağv, bozuntu demek. Yani kelimelerin, sözcüklerin anlamını değiştireceğiz. Bu ne demek oluyor? Şöyle bir düşündüğümüz zaman şu. Müslümandan Kur'an'ı uzak tutacağız. Nasıl uzak tutacağız? Okutmayalım şu bu falan filan diye değil. Deriz ki bunu okursan şu kadar sevap alırsın, Arapçasından bu kadar sevap alırsın diye bunlara peygambere fatura ederek bir iki tane yalan bunlara söyleyecek olursak bunlar işi gücü bırakır, Kur'an okumaya başlar ve içerisinde anlamaz, bir şey bilmez. İşte Kur'an'dan uzaklık bu. Ve şimdi ben bunu çok iddialı söylediğim şeyler oldu. Şu anda adam hafızdır. Adam din görevlisidir. Vaizdir, müftüdür yeri geldiği zaman. Ama Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin ne ifade ettiğini, anlamının ne olduğunu bilmiyor ki. O mesafeli. O ne olmuş? Kendisini bir teyp yerine, CD yerine koymuş. Onu hıfzediyor ama içeriğini bilmiyor. Bu böyle olmaz. Bu birincisi, Kur'an'ın böyle mesafelenmesi, milletin Kur'an'dan uzaklaşması ve bunun bir başka yönü daha, dediğim gibi abdestsiz dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın tarzıyla Müslümanla Kur'an'ın açılması. Yani dilini bilen, okuduğu zaman anlayacak adamları da bir nevi oradan uzak tutma bu abdest numarasıyla. Ha, diğer nokta ne? Bunu ileride çok şeylerini göstereceğim inşallah size. Kur'an'daki sözcükleri öz anlamlarından başka anlamlara kaydırmak suretiyle Müslümanları yanlış yönlendirme. Bunun da çok örnekleri var. Onun için bu şeyleri, uzun örnekleri ve ileride bazı sohbetlerimde size takdim edeceğim inşallah bu Ramazan sohbetleri içerisinde. Öyleyse uyanık olacağız. Biz Kur'an'ı okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Devlet herhangi bir nizam, kanun çıkardığı zaman, tebliğat yaptığı zaman, özellikle maliyeyle ilgili şuyla buyuyla nasıl ki herkes okuyup onu uyguluyorsa öyle geldiği gibi okuyacağız. Veyahut da şöyle düşünün, bir şey daha söyleyeyim. Oğlunuz, kızınız, büyüğünüz, küçüğünüz size bir mektup göndermiş. Onu açıp nasıl anlaya anlaya ne demiş, ne istiyor, onu bilerek, onu anlayarak okuyorsanız aynı şekilde Kur'an'ı da sizi yaratan Allah'tan kendinize gelen bir mektup olduğunu bileceksiniz. Sizden ne istiyor, ne yapmanızı, ne yapmamanızı istiyor. Onları öğrene öğrene okuyacaksınız. Yoksa şimdi şöyle bir düşünün. Kur'an'ı böyle süslü ciltlemişler, süslü raf şeylere koymuşlar. Orada bir de şey daha var biliyorsunuz. Kur'an'ı göbek altında tutamazsın, yüksek yerde tutacaksın gibi. Bu Musaf'a saygı gibi bir şey getirmişler. Bununla da Müslümanları hep oyalamışlar. Böyle bir olay yok. Kur'an elinizde olsun, okurken altını çizerek, üstünü çizerek hepsini anlaya anlaya okuyacağınız bir şey. Şimdi devletin gönderdiği bir kanun veyahut da çocuğunuzun dediği bir yakınınızın size yazdığı bir mektubu süslü püslü şeylere koyup içeriğini öğrenmeden, ne istediğini bilmeden ona saygı olarak bir yere assanız, etseniz, onu saklasanız, altınla da böyle hani kaplasanız ne faydası var ki? Hiçbir faydası yok. Onun için Allah bu kitabı bize okuyalım, öğrenelim ve yaşayalım diye yolladı. O nedenle biz içeriğini okuyacağız, anlayacağız ve bunu kesin olarak yaşayacağız. Peki bir diğer bir şey daha var. Bak Kur'an'la ilgili onu da bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz Kur'an şu anda folklor malzemesi yapıldı dedim. Ve folklor malzemesi olarak düğünlerde, derneklerde, nişanlarda mutlaka okunur olmuştur. Bu bir ama anlaşılmaz olarak. Şimdi burada gerçi sağ olsun arkadaşım ismini burada iftiharla söylüyorum. Benim Ramazan Koyuncu diye bir arkadaşım. İmam annesinin cenazesinde Kur'an okumaya kalktığı zaman engel oldu. Arkadaşımı buradan takdirle de şey yaparım. Siz de aynı şeyleri yapabilmelisiniz. Kur'an ölü kitabı değildir. Kur'an diri kitabıdır ve gönderilmiş amacı, bunu bak her zaman söylüyoruz, Yasin suresinin 69-70. Ayetinde sen diri olanı uyarasın diye gönderildi diyor. Ölüler uyanmaz, ölüler uyarılmaz. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da da zaten herkesin bildiği gibi, herkesin gördüğü gibi sen ölü kalplere, kabirdekilere işittiremezsin, ölülere işittiremezsin diye uyarılar var. O nedenle Kur'an'ı dirilere okuyacağız. Diriler uyarılsın diye indirildi ama ne yazık ki burada onu da açıkça belirteyim. Allah Yasin suresinde diriyi uyarasın diye indirdik biz bu Kur'an'ı demesine rağmen inadına ölülere Yasin suresi okunur. İhanetinde en büyüğü budur. Yasin suresinde dirileri uyaracaksın diyor. Millet de ölülerine Yasin okuyor. Bu da Müslümanların bugün işi kendilerini ne konumda tuttuklarının apaçık bir şeyidir. O nedenle ben şunu tahmin ediyorum. Bu ölülere Kur'an okumak nereden çıktı? Benimki bir tahmindir. Bakın benimki bir tahmindir. Şimdi biliyorsunuz okuyan adam adam olur. Allah Kur'an'da da Rahman suresinde o Rahman ki Kur'an'ı öğreterek insanı yarattı der. İnsan okur yazarlığın ürünü bir varlıktır. Bugün işi sosyolojide. Öyleyse okuyanlar adam olur. Zaten bir sözümüz var hani okuda adam ol baban gibi diye gerisini de biliyorsunuz. Öyleyse okuyup adam edilecek. Benim tahminim sadaka-i cariye mahiyesinde geçmişlerin ne faydası olsun diye ilk uygulamalarda millet anasının babasının ruhu için cahil insanlar aydınlansın diye onu okula yollamışlar, ona Kur'an öğretmişler vesaire. Fakat daha sonradan da bu uygulama ölülere Kur'an okuma tarzına dönüşmüş olabilir. Bu sadece ben bunu diyorum, benim bu tahminimdir. Ama bunun bir şeyi yok. Şimdi bu öyle bir şey söz konusu değil. Öyleyse biz Kur'an'ı dediğim gibi her halükarda, her yerde, odamızda, yatak odamızda, yemek odamızda, salonumuzda, her yerde elimizin altında olacak ve her zaman için anlaya anlaya, sindire sindire okuyacağız ki aydınlanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.